معنی هغه یا الله پاک چې ته دې توقع ورکوې، معنی هلاک ورکوې، پر سخت یې کړو. واجعلها علیهم سنین کسنی یوسف، ول دغه وط او رانیول ستا پایماله کول د دوی دا څنګه کول؟ دا پر دوی باندې داسې که لکه هغه د یوسف علیه الصلاة والسلام کلونه، یوسف علیه الصلاة والسلام چې په بند کې و، هغه باچا چې خوب ولیدی د هغه اوو غویو ده چې چاغ وه ډنګر یې خوړه، او بیا هغه وژو به دا نور یې ختم کول چې برای اوه کاله به کاختي راسي. یعنی دغس کاختي لکه پر هغو چې راله الله پاکه دغس کاختي پر دوی باندې مقرره کړه. ول واجعلها علیهم سنین کسنی یوسف، یا الله پر دوی دغس کلونه وغورځوه لکه هغه د یوسف علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې هغه کلونه د کاختي راغلي وه. نو په روایت کې وایي فاصابهم الجهد، نو د نبی علیه السلام د دغه شره په برکت سره چې په مکه کې هم دوی په عذاب او ورته ویې کړه چې مدینې ته ولاړې، خو مې پیغمبر علیه السلام زیراوه، حتی په حدیبیه کې عمرې ته نه پرېښوې. شپږ کاله د هجرت بعد پیغمبر د عمرې دپاره راځي، ول ولاکه راځي، بېرته په احرامونه په مات کړه ولاړل. نو دغسې تکلیفونه یې ورلره ورکول. دا یې هم ورسره لیکلي وو چې که ستا د خوا څوک راغلي موږ یې په لاس نه درکوو، که زموږ د خوا څوک در تسلیم شو ژوندی به په لاس راکوې، لاس تړلی. دغس شرایط پر نبی علیه السلام کښېښول. نو هلته نبی علیه الصلاة والسلام دغه بددعا دوی ته بیا وکړه چې خدای مو دغسې خراب و تباه کړه. نو دوی ته داسې جهد تکلیف ورسېدی. په روایت کې وایي حتی اکلو الجیف، د مکې خلکو مردار خر هم خوړی، مرداره میژې هم خوړی، چې هر حیوان مردار سوی جیپې یې بره خوړی، د خوراک شی نه و، کاخ کې دغه رقم ډېره شوه چې حیوانان یې د لوږې مړه سو. دوی دغسې د لوږې سره مخ و چې مال مردار یې خوړلې، هډوکي به یې شول، د دغه اوبه به یې چرې چې نوکوی قوت پر الله را راکړي. وکان الرجل یحدث اخاه یسمع صوته ولا یراه، یو سړی به خپل د ورور سره یا د انډیواله سره بې خبره کول، هغه یې خبر اورېده لیدل دی لیدی نه. انسان چې ډېر ضعیفه سي ډېر لوږه ورته پېښه سي. خلک نه وایي اوس هم چې دا یو څوک سپینژر یې سي ضعیفه سي، بره چې ولاړ سي مځکهګر د هوا یې در سترګو دغسې لکه دوت شی نه ویني. نو دوی ټول د ضعفه څخه دغه رقم سوله، دوی چې به اسمان ته وکته بې دوده یې بل شی نه لیدی، دود دغه ګرده فضا ده ته دود کېده د خپلې کمزورۍ د وجې څخه، کېدای سي په خبره اوس پوهېږي. نو دا چې پېښه سوله بره ده د قریشو کفار چې وه دا ډېر په تکلیف سوله ده، دا د مکې خلک. بله پېښه دا وسوله، یو سړی و سمامه نومېدی، یمامه دلته نږدې علاقه وه، په هغه کې دی رئیس و ډېر خان و تاجر و. نو دغه سمامه چې و ده به د نورو علاقو څخه کاروانونه راوستل، قافلې به راوستې، غنم اوړه و دا شیان به راوړل. د مکې خلک خو کرو کرونده نه درلوده، وسې هم لري، شوی ډګر دی خو غرونه دي ګرده، غر خو غنم نه کوي. نو د مکې د خلکو گزاره په دغه تجارت و، د سمامه چې سمامه به دلته قافلې راوستلې. دا سمامه هم مسلمان شو، اسلام یې راوړی، د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ورغلی. دی چې مسلمان شو د قریشو دغه مړو دلته خوم خانان و څوک ملکان و، هغو بره پیغور ورواسته برای ملا جې ماته څه خان وې، د علاقې مشر وې، ته ولاړې پر دغه باندې ایمان راوړې چې د ملګري شوې، دا دوی څوک خو یکیم دلته لوی شو. نو ستا خانی خو د دغه تقاضا کول چې دی تا ته راغلی وای. نو اوس هم خلک دغه رقمې خپل نفس غیرت نیولي، دا پیغور یې ورواسته و. نو سمامه ته چې پیغور راورسېدی چې دی خو دغسې وایي، سمامه ول زما د کاپلې یو غنم بیا دندان ولاکه ووهي، زه پر رسول علیه السلام دغسې عاشق یم، څه کوي بیا ولاکه وکړي. هغه خپلې قافلې هم پر بندې کړې، کاختي هم راغله بره. نو چې سړي ته اوس خو چې کاختي مطلب د بلې علاقې څه شیان وارد شي، دا چې د بلې خوا واردات هم منع سوله، چې د بلې خوا څه شی نه ورته راتلی چې راوارد شي راشي. نو نو دغس حالت ته ورسېد چې مال برای مرداري خوړې، هډوکي به یې شول، د هغو څه به یې څه غوړې ایسته بیا به خوړه، دغه یې ګزاره و. مال بره نو قریش بیا سره کښېناسته، برای مشوره سره وکړه چې برای چې د دې سر خونه اوس څه رقم کوي، په زور نه کېږي. حالت دغه رقم سو چې ولاړ سو در یادای نو څګر سره ګرځم، ځکه مو د سترګو دود کېږي. نو دغه دغسې دود دی چې ګواکې واقعي دود، کنې دود خو په حفظا کې نه و، خو د دې در سترګو دود کې دی ضعیفه و دغه رقم. برای ول راسی چې ورسې بیرته محمد علیه الصلاة والسلام ته ورته وایي چې هغه ته زموږ دپاره دعا وکړه چې خدای پر موږ بارانونه وکړي، بیرته به شسلی سي، معنی آباد کلی سي. او بل ته سمامه خط ولیکه، سمامه چې په کومه علاقه کې اوسېږي

برای خلق ورور یو اړو دړو کنیال ته نه دړي چې لانې فقط دغه د خلکو جنجالونه تعبیر په چا مشکو په اړو دړې کو دلته د دې د کاختی څخه تعبیر په چا اوس په دغه دود باندې اوس چې یو دود په پرخپور یو بلاد او د عربو دا دستور هم چې عرب بلا چې به عام اوس دې تعبیر دغه څخه په چا کاوه په هغه سره په دود تعبیر کا چې ورور یو دود خبره کړی ده په دا ځای کې منه یو بدی خبره کړی ده نو مراد دغه دود څخه کاختی د دې د کېدای څه په خبره پوهیږي دا کاختی به څنګه یغ شا پټوي به الناس خلق عام به ډیر خلق به تر لاندې تر جاله کې وعلى فقه هذا دغن عذاب عذاب دي أليم دردناك عذاب دي خو درد دي إحساسي خو نسي وري دي پس ترگو شئي نويني دا ولارو ندي نو دا دردناك دي دا عذاب دي بتسواي بارا داغ كبار دي بدسواي ربنا اي رب زمر دعاوي كي اك شبت زائل كي عنا زمر سخا العذاب داغ عذاب چه داغ كاخ كي دا إنا بشك مر مؤمنون إيمان راورن كيو دا هغه ځای ته خبره سو چې ما په قصه کې درته ویل چې برای نبی علیه السلام ترحاله برای وعده ورسره وکړه چې ته زموږ د پاره دعا وکړه چې الله تعالی دغه شی ایسته کې د عذاب راځي برای چې دغه کار اوس موږ ته باندې ایمان راوړو دا خبره یادی نو دی به وای د نبی علیه السلام په ذریعه به وای چې هغه ته براس چې رب نه ایره به زموږ اک شی په لیر کې عنا زموږ څخه العذاب عذاب دغه عذاب د العذاب معرفه راوړي معنی دغه د دخانی مبین عذاب د کاختیغه ان به شک موږ مؤمنون موږ ایمان راوړونکو الله عز وجل واستدی دغه خبره و نبی علیه السلام توشي چې هغه وعده په درواغ در سره کې ایمان نه راوړي دیس فرمای ان د کوم خوابه لهم دیلر الذکرا پند اخستل دا په خوله درته وای په خوله وعده بو کې مګر دی او پند اخیستل دا ډیر سره لیر جل کامر یو شی چې لري برا خلک وای یا پلک دا خبره بو نو څه وخت کې رب العالمین ان لهم ذکر دا کوم خو به لهم دی لري ذکر پند اخیستل وو حال دا قد په تحقیق سره جاء راغلی و هم دیته رسول مبین رسول یو رسول مبین واضح و ښکاره الله هو ايش ديت ديس رسول راغلي خو مخکې د رسالت بحث چیر چې هغه ډیر واضح او د رسالت چې ما دې چا ورته کتلې په پیدې چې هغه د اخر زمانه رسول دغه دی هغه نقش ګرځد په شي کې موجود وي او بل اعجاز د نور معجزو سره نظر قطه ک قران دغه سي معجز کلام دې چې تر نن جده معجزات په جمزکه کې پرته ده نو الله وي چې په هغه رسول مبين د دې قناعت و نس وس په دغه دخان باندې د دې قناعت کې بر ایمان راوړي د کمی خو د چې پر هغه نه راوړي پر دې خې به خو را کراوړي نو دا د دې دروغ الله پاک او نبی عليه السلام ته تر وقوع د مخ ورشکاره کوي چې منه دغه سپیشیز دي ته درځي به بدرته وای حساب د سپیشیز مګر د کمی خو به ایمان راوړي ان دا کمی خو به لهم دی لر ال ذکر پند اخستل د عذاب چې دی به د جې پند اخلي ایمان براوړي وقد و حال دا چې قد په تحقیق سره جاء را تکړي او هم ودی ته چا را تکړي رسول را تکړي مبین چې هغه ډیر واضح و ښکاره و په دغه مبین معنی مې په بائن وکړه چې ډیر ښکاره و یا مبین بیانوم کې د حق خو هغه دغه حق بیانول پر هغه ایمان را نوړي چې وکړه پر هغه ثم تولوا ثم بیا چې هغه رسول مبین ورته رالی تولوا دی مخ واړه عنه دا غسخه ګرد شاور وګرځول وقالو دي دا ويلا والمعلم مجنون معلم دا تعليم وركول كرسوي دي معلم اغا چاته وای چې مور دیته تعلیم ورکی نو دی بر ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دلته په مکه کې سړی عمر یې درلودي عجمی عمر یې درلودي بر ویل هغه د ته خبرې ورشي هغه څه چې کلوس شان زده دي د هغه څه زده کې معلم دغه چې بل چا شی ورشوولی چا به پر یو چا تاوان او چا پر بل یو بل دغه سیز دکی بل بل دغه سیز دکی دا د جنو خبره و جنو بیول بابا یو نه دی پیرانان ورته راځي پیرای په وښ کې ورته وای دغه دغه شیان وای الله وای وای نو اغه رسول مبین رالی د څه چل وکي د مخ واړه و ایمان را پر نه وړي څه خبره وکړه دغه ټوټکای لا بل وکړه چې بارل جته تعلیم ورکول سوې دی بل چا شیان ورشول او حال دا چې رسول الله علیه السلام امه مجدا ایمان دی چې نبی علیه السلام اڅ درس غاته نو تللی بس دستگاه دغه دستگاه در بل العالمین او جبرئیل امین ورتراتلی دی پر چاته وروچ د پلانی سیز دکی و د پلانی سیز دکی یوه د معلم نوم پر یشو تعلیم دادا شو د چ تعلیم ورکول سوی بل چا بیا ول مجنون لیونی د پرانانی ورتشی نو الله وای چې د اغه رسول په مقابله کې دغه کار وکي مخه واړه او توجه و نکړ او دغه دوانو معنی پر کرشل د معلم او د مجنون نو اوس په دې خبره څنګه ایمان راوړي چې مجدی فعذاب اختص یو څومر کاختی پر کې رسې بره بده ایمان راوړي إنا كاشف العذاب ده جزاز خالا عز وجل فرمي وإنا بشك مر كاشفو مر لسوونك استكوونك العذاب العذاب ده عذاب ولا خارك ورتم متوجه ما لا قرد بيشين قويان جيش الله مخك ونبي عليه السلام وإذا ببراء غا عذاب بيزني استكم شدي تاتراسي أو تدعاء موكي زني استبيكم مغر براغ سربير باني بدي قرد راونا قرجيش ده كوبر برتا بأخبر كوبر كي إنا بشك مر كاشفو مجزا إلا ونكي استكونكي العذاب دا عذاب قليلا لر زمانا يو لر بمجزا دي سدا عذاب استكو يو باران ماران بپروكي يو كايبلا بپر رايلاسي چه دا مازي لر نكي جدا پا بدن كي زواك بيداسو إنكم عائدون إنكم بشك تاسي كياس دا كبار مخاطب کردلتنو عائدون را گرزيدون كياس وخبل كبر تولاك ألتهم كي شراولا اغه وعدم ولا کفرک اغه وعده کی مغلطی کو انکم بشک تاس ګوره د تاغ التفات د غیبت څخه وچات وس و خطاب ته وس د مخه خود دی څخه په غیب چې جاءهم رسول مبین داس را روانه او سلام مخاطب چې انکم بشک تاس عائدون را ګرځیدون کیس و کوم خبره ته خپل کوپر د بیر تر راګرځي اغه توبه چې مدینه ته ننواتی ورغله ته مدینه ته ننواتی ورغله چې دعا وکړه بارزه توبه کاجم اغه نه کین يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الله عز وجل وإنه يوم هغا ورز نبطشو چمجرى ونسو البطشة الكبرى پا غطني ولسر بطشة داغ دا چسره يو چات داسنا پا ما پا چابك ورام لكي تنگي ونسي غار يانسي چه بابا غارو ويرز چون پا پانكي وني ولا بادشاہ دا کلک نیول نه پام هغه دا غسه ډیر په سرعت سره الله یو نه په هغه ورځ چې مجدی په غټ نیول راوونه سو چې هغه هغه د عذاب د قیامت دینو یوم په هغه ورځ نه بطیشو چې مج راوونه سو البطشه الکبرى په هغه لوی نیول سره ان به شک مج منتقمون مج انتقام اخستن کې نو اصلي انتقام په هغه ورځ الله پاک وایي ځینی اخلم د دې دنیا انتقام خدا غره کم دی پر رابه ولما دا کاختی او کاختی به دغه رقم شلې به د اسمان د پزاله ک دود در کم د ډیر کمزوري او د ډیر عاجزي څخه د توبې وعده بم وکي خو نه کاږي الله ویزه به برته د څومره د فارزنی استکم دا غزای کی چې ان کاشف العذاب قليلا قليلا ویل لروه قليلا خلشت وای چې الله موږ زایلون کی د دې څخه د عذاب قليلا لر بنا د ژوند مدخو ګر سره لر دنو د سره د نور ژوندې دیش کړه ولې خو عمر کې رسو دی دی وسه وعده کړ دی خو نیمه عمر بیا پاتې یا به مثلا یو څو کاله خو چې دین او په تعداد باندې د سره 15 څخه شپږ ته خو د آخرت په مقابله کې لږ دی الله یې خو به د عذاب د سفر دی دنیا لري کوم دا لږ مده ده مګر خو په هغه ورځ سره څنګه مونږ برخ بیا پر انتقام ځنی اخلم چې هغه عبد الله آباد د ورځختي د قیلان توې ته چې پام شو د دې څه میاشت دی یو نه دی مراد د دې څه خدام را دی چې یعنی د دې څه خو به د عمر ټول چې عذاب یې خو لږ دی ولی لږ دی په مقابله کې د قیامت لږ دی نو موږ استکون کې د عذاب قیلا لږ مده چې د ژوند مده د دې کافر الله ول انکم عائدون برته پک شکر اگرځي په دې توبه ته نه بند چې ما خپل کار چلې کار چې و چلو ول سباره نه راګرځي نو که په یو معنا وس ورته وګوره و ما غد مکه کفار خو لا شو چې په عذاب گرفتار سي او د درواغ ته بخي او ښه نبی عليه السلام تراله وس خلق دغه سپینستر کې سي ویږي چې دا ګرد عذابونه ده الله رال دغه سره خدای ته متوجه کیږي نشته د خدای پاک له طرفه څه دي کنه دي پر دغه توانی او ایده طبيعي پیښې دي بس په طبيعي پیښې خلاصي دغه نه وجد از ما د کوپریاتو زما د بیجنی او زما د معاصي او اثر د الله پاک ما پنيسي کدا ایس په خبره پوسه تفسیر شریف دا هم لیکل دي چې د دې څخه چې نبی علی السلام دعا ورته وکړه سمامه به ته کاروان راسم کی و داخل او چې برته قناعت ورکا او شاله پاک ول چې ولدی عائدون دي برته په خپل کوپر کې نو خو خپل ګل مش خدای نبی علی السلام سره وعده کړی ده خدای عذاب بیا راندسي دی برارته دا طبيعي پیښه ده په دې شي اړه نه لري